سورة الكهف درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم بيچدي إن يظهروا عليكم خبردار شو پتا سو باندي يرجموكم نپکان بولي تاسو لرا أو يعيدوكم يا بواپس کی تاسو لرا في ملتهم پدین خپل کې پدین د دې کې ولن تفلحو اذن ابدا نو چریبا کامیاب نشئ تاسو په دغه وخت کې همیشه. کلا چې اصحاب کاف راویښ شو او د راویښېدو نفس طلب د خوراک کوي چې یو کس ولیږلی شي او د خار نه د بازار نه خوراک راوړلی شي او د خوراک دپاره اوم دومره احتیاط کوي چې کم سړی د خوراک راوړلو دپاره ځي خیال لیکي چې پاکیزه خوراک راوړي حلال خوراک راوړي او ورسره ورسره تلو راتلو کې د ډېر د نرمۍ نه کار اخلي چې خلک پې پوه نه شي. نو په دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر کوي کچری دی په تاسو باندې خبردار کړی شو چې دا هم هغه خلک دی چې زمونږ د دین په خلاف باندې د توحید او د الله د وحدانیت او د الله د حق دین تابعدار دي. نو د دې خو اراده مونږ ته معلومې دي پخوانه او د مخکې نه چې دی به مونږ په ګټو باندې او په کاڼو باندې به وولي مونږ به پرې نږدي. او کچری سره د دی نه چې مونږ په کاڼو باندې ولي نو د دې مقصد به دی چې مونږ د دې دین اختیار کو. نو که دا مقصد د دې حاصل شي او مونږ د دې دین اختیار کو نو همیشه همیشه د پاره به په نقصان کې او په خساره کې وغورځېږو. چرې به کامیاب نه شو نو فرمای انهم ان یظهروا علیکم دوی چې دی که خبردار شو په تاسو باندې ارجمو کوم نو په کاڼو به ولي تاسو لرا او یعیدو کوم یا به واپس کی تاسو لرا فی ملتهم په خپل دین کې ولن تفلحو اذن ابدا او چری به کامیاب نشئ په دغه وخت کې همیشه. مقصد دا چې د انسان د کامیابۍ دپاره صرف او صرف کامیابی په دې کې ده چې د الله د حق مسلې ملګرتیا وکړي او چا چې د الله تبارک وتعالی د حق دین د الله د وحدانیت د الله تبارک وتعالی د رښتیا دین نه خلاف کړی دی او د هغې په خلاف باندې خپل ځان استعمال کړی دی دنیا خو اسی عمه فانی ده او تلونکې ده خو آخرت چې باقی پاتې کیدونکې دی په هغې کې به چرې کامیاب نه شي. او چرې چې او کله چې انسان د آخرت په باره کې ناکامه شي نو ټول عمر سختۍ او تکلیفونه او مصیبتونه او دردونه او غمونه او عذابونه دي بیا به چرې کامیابی طرف ته لاړ نشي. وکذلک اعثرنا علیهم او د دې وجنا خبردار کړو اعثرنا خبردار کړو مونږه علیهم په دې باندې لیعلمو دې د پاره چې پوه شي ان وعد الله حق چې وعده د الله د پرختیا وان الساعه او یقینا قیامت چې دی لا ریب فیها نشته د شک په دې کې عزیت نازعونا کلا چې جګړه کول دي بینهم په خپل منځ کې امرهم په کار د دوی کې فقالوا بنوا علیهم بنیانا نو دی چې جوړ کوي په دې باندې آبادې ربهم اعلم بهم رب د دوی ښه پوه دی په دې باندې قال الذین غلبوا یا کسانو چې هغې زورور على امرهم پکار خپل کې لنتخذن علیهم مسجدا خامخا نیو بمنګا پدی باندې زید عبادت. الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما دي د دې اصحاب کعب په دې واقعیا باندې خبردار کړل. کله چې دا سړی د خوراک راوړلو دپاره لړ او دې په بازار کې ګرځي خوراک والا ځای ګوري، نو چې کله هغه خپلې پیسې ښکاره کوي نو چې دکاندار وکتې وي دا د کوم ځای نه پیسې دې راوړئ، دا د کومې بادشاهۍ پیسې دي، دا بادشاهي خو ډېره پخوا تېره شوې ده او د دغې بادشاهۍ د هغه وخت نه پرله پسې د دې اصحاب کهف واقعات په دغې حکومت کې په دغې بادشاهۍ کې را روانو چې داسې خلک تی چې زمونږ د دین نه خلاف و هغوی تښتېدلي دي. والله عالم چې کم طرف ته تللي دي او کم ځای کې به د دي هغه نسل زیاتیږي او کم ځای کې به هغوی ډېری کم ځای کې به هغوی وخت تېری پی در پی په دغه بادشاهو کې د دې متعلق په دا خبرې کېدلې. نو چې کله دغه دکاندار دا پیسې ولیدې نو هغه بل دکاندار ته وښولې، هغه بل دکاندار ورته وایي دا خو د کومې مودې پیسې دي، نو د دې نه تپوس کوي چې دا دې د کوم ځای نه راوړي دي. هغه ورته وایي زه د دې خار د دې ځای د دې ځای سړی ما، خو دومره قدرې کار دی چې کره یې وکتېدل نو ځای خو ما هغه و ملک خو ما هغه و خو خلک بدلو. د دې وجې نه هغه شاعر وایي اما الدیار فانها کدیارهم وارا رجال الحی غیر رجاله، وایي کله چې دا وکتېدل نو وطن او ملک خو ما هغه دی، خو چې کله کوڅو کې او په لارو کې خلک ګوري نو خلک بدل بدل لې هغه خلک نشته چې کوم د دې په زمانه کې وو. نو د دې وجې نه دی ورته وایي زه د دې کلی یم زه د دې ملک یم، او بیا ورته وایي چې کله خلک یې ناشنا ولیدل وایي تاسو ته پته نشته چې د کیانوس باچا دلته وو زمونږ په وخت کې، نو هغې پوه شو چې خو دا د کوم وخت خبرې دي کوي. نو دغه ټایم کې الله تبارک وتعالی دی په دې باندې خبردار کړه او دې بوتو ذمہ دار کس سکا. نو تپوس یې ترې وکړو د ورته ټوله خپله کیسه بیان کړه، او بیا د دې سره هغه غار طرف ته تو او دغه خلک چې د غار طرف ته لړ او د غار خوله څنګه راله او د غار ځای راغی سړی چې کوم دی نو وایي زه ځم د خپلو ملګرو سکا د تلو سره دې ته پته ونه لګېږي چې نړۍ څه شو. د دې نه پس بیا پته نشته او نو قرآن د دې تصریح کړی دی چې بیا سو خو کېدی شي الله تبارک وتعالی وپات کړي ځکه چې دی وایي اوس په مونږ په دې باندې آبادی کوو په دې ځای باندې به مونږ څه جوړول غواړو او دارنګې دې ځای مونږ آبادی کوو او هغه خلکو چې هغې په خپل مشوره کې او په خبره کولو کې په بل باندې زورورو طاقت و سره هغې وی دلته به مونږ د عبادت ځای جوړو، نو مونږ به جوړو په دې باندې ځای د عبادت. نو د دې وجې نه زمونږ نبی علیه السلام د دې خبرې نه منع کړې ده چې په قبرونو دې آبادی وشي. د دې وجې نه په حدیث کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یجسس القبور، منع کړې ده نبی علیه السلام چې قبرونه دې پاخ شي و ان یکتب و ان یکتب علیها، او منع کړې ده چې په دې دې لیکای وشي و ان یبنا علیها، او منع کړې ده چې په دې آبادی وشي. نن لړشه په پاکستان کې وګوره ځای په ځای باندې د سنگی مرمرو قبرونه عام طور خلق خپل جوړی، حالان کې د دې دپاره هغه ابوالحیاج اسدی وایي علی رضی الله تعالی عنه ما ته وایي چې تا زه ونه لیږم په هغه کار باندې چې زه پې نبی علیه السلام لیږلی وما، او ورته یې وایي الا تدو تمثال الا تمسته، کله چې ته بت او دارنګې تصویرونه او دارنګې بوتانو وینې نو هغه ختم کا، ولا قبرا مشرفا الا سویته، او دنګ قبر اوچت قبر هغه هموار کا د ځمکې سره. علی رضی الله تعالی عنه وایي زه نبی علیه السلام په دې کار لیږلې وم زه تا لیږم، لړ شه او چې کوم ځای کې تصویرونه او بوتان او دا سیزونه وینې نو دا ختم کا، او قبرونه چې اوچت وینې نو هغه قبرونه هم وار کا. سنت طریقه پکار دی چې سړی د خپلو قبرونو سره وکړي پخول نه ځان بچو ساتي، د لیکای نه ځان بچو ساتي، او په هغې باندې کیناستلو نه په قبر باندې ځان بچو ساتي، هلته سجده کول او مونځ کول. ګوره جنازې ته وګوره چې مړې مخې ته پروت دی، نو پس جنازه کې سجده چې کم دی نه نشته، رکو نشته. په ولاړه باندې د الله تبارک وتعالی نه د مړې دپاره شفاعت غوښتل دي. نبی علیه السلام په قبرونو کې سجدې لګول. نن څه د حال د هغې خلکو چې غیزي او خپلو ژوندي پیرانو ته یا مړه پیرانو ته یا قبرونو ته سجدې لګوي، سرونه ورته ټیټوي، د هغې په نوم باندې منښتې ورکوي، او د هغې قبرونو باندې چړاوې پیش کوي، عرسونه کوي. کال په کال باندې زموږ په ملک کې په هغه عرسونو کې هغه ډوډۍګانې خوړلې کېږي. الان کې دغه ډوډۍ ته قرآن اوزایا د خنزیر د غوښې نه حرام ویلي دي. خو افسوس چې څوک ځان به کوکوي په دې مسله باندې، په دې مسله باندې چې اوزایا ورته قرآن حرام ویلي دي، هغې ته حرام نه وایي. یو ځای مور سره نکاح کول حرام ویلي دي، هر سړی وایي مور سره نکاح کول حرام دي. وزایا د غیر الله منخته چې د بل په نوم باندې کومې ریجې پخې شوي دي، کومې پراټې پخې شوي دي، الاله پرېږده چې وچ شی پوخ شوی دی، دا د خنزیر د غوښو نه حرام ناکاره دی. سیقولون ثلاثه زر دی چې وایي به دي چې دا درې و، رابعهم قلبهم سلورم د دې سپې د دي و، سلورم د دې سره سپې د دي و، ويقولون خمسة اوای با چې پنځه دي، سادسهم قلبهم شپږم د دې سره غسپې د دي و، رجما بالغیب وشتل دي په غیب باندې، ويقولون سبعة اوای دي چې و دي، وثامنهم قلبهم او تم غسپې د دي، قل ربي اعلم ويا رب زما خپو دي، بعدتهم پشمار د دي باندې، ما يعلمهم الا قليل نپويږي په دې مانې مگر لګ، نه پیژني دې شمار لره د دې نه مگر لګ، فلا تماری فیهم نو جګړه م کوه د دې سره، الا مرا ان ظاهرا مگر خبرې سرسری، ولا تستفتی فیهم او پتو م غواړه د دې نه، منهم د دې په باره کې احد اند اچانا. قرآن کریم چې کله دا خبره ذکر کړه چې کله دې بیر تخپل غار تا غ سړی دن نشو، دا غې نه پس خلق دی او بل سره په دې کې شو چې آیا دا سور خلق په سو کسانو، نو چاوی دریو سلورم و سره سپې دی، او چاوی پنځه دی شپږم و سره سپې دی. خو الله تبارک وتعالی فرمایي رجبم بالغیب، دا ویشتل دی په غیبو باندې، صحیح تعداد یې ورته معلوم نو. ويقولون سبعه او وای دی چې ودی، وثامنهم قلبهم او تم سپې د دی دی، نو چاوی درې دی سلورم و سره سپې دی، چاوی پنځه دی شپږم و سره سپې دی. خو الله تبارک و تعالی وایي د دی پته او د دی علم چاته نشته، او د دی معنی څوک پوه نه دی مگر لږ خلق. نو مطلب دا چشمیر ته هیڅ ضرورت نشته، بس کومه خبره چې د کم مقصد د پاروا هغه مقصد وپیژنئ. هغه مقصد سو یو دا چې الله تبارک وتعالی وګوره هغه اصحاب کهف چې څه د پاسه درې سوه کاله اوده کړي وو او را پایسول، نو دی چې کوم شیز کې شک کو چې قیامت و، الله تبارک وتعالی ورته د دې خبرې ثبوت او تصدیق پیش کا سنگ چی اللہ دا اصحاب کعب دری سوا نه کال پس تخوب نروچت کرو، دا غرنگی با تاسو ٹول دو کبرونو نروچت کی. نو اصل کی کمو خلقو چی دا قیامت متعلق شکو نکول، دا غید پارا تصدیق تے پدے واقعی آکی چی غیب پوشی چی اللہ تبارک و تعالی پو حضور کی با منگو دریگو. دا رنگی دی خلاب او جگڑ کولا پاغکار د دې کې پاغکار خپل کې هغه سو چې بازوی عبادې پیکو، بازوی منګ پدی مان دې هغه زید عبادت جوړو. نو په دغه کارونو کې چې دی کلا خلاف ته یو بل سره کاو، الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر وکړو چې کله دې په دې کوم خلاف وکړو چې دا دریو کسلورو پینزو او کشپگو نو د دې علم بغیر د الله تبارک وتعالی نه او بغیر د خاص خلق نه چې الله تبارک وتعالی دا غی ذکر وکړو چې بعض خلق ته لګو خلق ته د دې پته ده او دې کې جګړو مګړو ته چا سره خبرو کولو ته ضرورت نشته مگر سرسری خبره او مد دینه په دې بار کې څوک پیتوه دی غواړي چې یره دا کسان مونږ ته وخودل شي چې دا څومره کسانو ولا تقولن لشيء موایو سیستا انی فاعل ذلك غدا چې زب کوما دل رسبا یو واقعا تیر شوا په نبی دی علم عیب چې اصحاب کابتی دا الله نیکان مخلوقات دا الله نیکان خلق ته خود خپل حالت نه خبر نشو د خپل ځان نه خبر نشو اوس دوی مواقع نفی د علم عیب د نبی علی السلام نه نبی علی السلام نه چې کله تفوس شو نبی علی السلام ورته وی زبادت سبا د دې خبرې ذکر وکم او ان شاء الله تیر شو نه چې کله ان شاء الله تیر شو الله تبارک وتعالى نبی علی السلام ته سور رزی تقریبا د 12 یا 15 رزو پورې وحیران لا چې وحیران لن دیرال تفوس وکاو وې تا ویلو چې زبادت سبا واما نو نبی علیہ السلام وی وحی نه دراغله زه خود ځان نه خبره نشم کولی نو الله تبارک وتعالى داغه خبري ذکر کوي چې پیغمبره سو پوری چې د الله د رضا تاسو یو ځای شوی نی تر هغه پوری کته وای چې زبا سبا دا کار کوم ته نشه کولی سو پوری چې الله تبارک وتعالى نو د پیغمبر نه سو کوچت شته د نبی علیہ السلام نه سو کوچت شته نن به تلل شي او پینځه وخت مونږ به ولوم نو ورځي خپل صحیح طریقې سره او د مونږ هغه فرایز واجبات او دارنګي سنت مستحبات مکروهات په هغه باندې به مونږ پویږي او داوا وکي چې بس اختیار خو زما په لاس کې دی و اختیار د نبی علی السلام په لاس کې نشته الله تبارک وتعالى ورته وي او شیسته موای چې زبا سبا کوم الا یشاء الله مگر چې رضا شي د الله وذکر ربک او یاد کر رب ستالرا اذا نسیتا کلچستانه یرشی وقل اویا عسى ان يهدیني قریب دا چې اخیماتا ربی رب زما لاقرب من هذا رشدا نزد دینا اصلاتا کلچتانا د الله تبارک وتعالی ذکر ایرشو نو په دغه وخت کې چې تا ویلې وي چې زر دی چې الله تبارک وتعالی به ما ته وښي د دینا هغه خبره چې کومه خبره غوښتونکې ده الله تبارک وتعالی به ما په هغې باندې پوه کړي او کله چې دنه الله هیر شي نو الله تبارک وتعالی یادوه ځکه چې بغیر د الله د امداد نه موږ ټول که هغه ټول مخلوقات د جبریل امین نه راوالې تر د قیامت پورې اخیری راتلون کے انسان او اخیری راتلون کی جناتو کی چسوب دی ٹول مخلوقات اللہ تا محتاج دے کاغا جاندار دی کاغا بے جان دی کاغا زمک ادا او کا اسمانو ندی کاغا نور دے او کس بو مئی دی کاغا ستوری دی او کنا آغا سندونا او کانی او غرونا او گٹی دی او کنا انسانان او پیریان دی ٹول اللہ تبارک و تعالی تا محتاج دی نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى چې تر سو پورې د الله امداد د سرنی او د الله تبارک وتعالى د طرف نه خودل نی نو تر هغه پورې ته حق ته نشي رسیدي تر هغه پورې ته هغه صحیح لارې ته نشي رسیدي نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى یادوا نو د نبی علی السلام د سبا په حالت باندې نه پویږي آیا بلکم کجا دی آیا بل سوک دی چغت د سبانه رزی پته لګي انهم ان يظهر عليكم دوی که خبردار شو پتا سو باندې يرجموكم نو پکانو بولی تاسو لرا او يعيدوكم يا به واپس کی تاسو لرا په ملتهم په دین خپل کې په دین د دی کې ولن تفلحوا اذا ابدا او چری به کامیاب نشي په دغه وخت کې هميشه وګوره کنه زمون حالات تا چې په پاکستان کې دا مسله کوي چې دا الله د وحدانیت مسله دی نیمه لینه نو کامیاب بنشه وای دا اختلافي مسلې کوي پنجپیریان دي وافیان دي راغلي دي الکه راشه وګوره قرآن وایي کامیاب به نشي که چېرې د الله تبارک وتعالی د دین د حق ملګرتیا دې ونه کړه نو کامیاب به نشي. وکذلک اعثرنا علیهم او د دې وجې نه خبردار کړه مونږه په دې باندې لیعلمو دې د پاره چې پوه شي ان وعد الله حق چې وعده د الله پر اختیا ده وان الساعه لا ریب فیها او یقینا قیامت چې دی نشته د شک په دې کې از یتنازعونا کله چې جګړه کول دوی بینهم په خپل منځ کې امرهم په کار د دی کې فقال ابن علیهم بنیانا نوې دی چې جوړ کړي په دې باندې آبادې ربهم اعلم بهم رب د دې خپو دې په دې باندې قال الذين غلبوا يا كسانو شي غي زور ورو على امرهم په خپل کار کې په خپل مشوره کې لنتخذن عليهم مسجدا خامخا نیوبا منگا پا دیمانه زید عبادت سیقولون سلاستون زرده چی وای با دی چی دادریو رابعو هم قلبو هم سلورم دا دی سراغ سپید دیو ویقولون خمساتون اووای دی چی پینزو سادسو هم قلبو هم شپگم سپید دیو رجمم بالغیب ویشتلی پا غیبو بانده ویقولون سبعتون وای دی چی وودی وثامن هم قلبو هم او تم سپید دی قل ربی اعلم ویا رب زما پواده بعدتهم پشمیر دی بانده ما یعلمهم الا قلیل نپویگی پا دی بانده نپی جنی دی لرا مگر لگ نپی جنی شمیر دی لرا مگر لگ فلا تماری فیهم نجگڑ مکو دی پا بارکی الا مرا ان ظاهرا مگر خبری سرسری ولا تستفت فیهم او پی تو مغوار دی دینا منهم او ولا تستفتي فيهم بتو مغاله دي په بارك منهم د دينا احد اند یو کسنا ولا تقولن لشيء موايوسيستا اني فاعل ذلك غدا جزبكم ديل رسبا الا ان يشاء الله مگر چې رضا شي د الله نو دا ور سره وای چې د الله رضا شي نو زب سبا دا خبر کوم واذكر ربك یاد کر رب استالرا اذا نسيتا کلچستان يرشي وقل عسى هو قريب ده ان يهديني چلا رخي ماتا ربي رب زما لاقرب من هذا رشدا نزديد دينا اصلاح تام.